سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نننے سابق د سورت بقرہ شپږشتم آیات نمبر 26. سورت بقرہ سلور حصے وا. اولا حصہ اول نا تر 96 نمبر آیات پوری وا او آغا دری بابنا وا. اول باب شلو آیاتن پوریو او پائی کی بیان فرق سلاسی ذکر کو داغدر فرقو بیانو. اول پنزو آیاتن کی بیان د مومنانو داغی پنزو صفتنا دارن حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کو. ورپسی دو آیاتن کے بیان دا کفارو داغی صفت او دا دنیا و دا آخرت حکم ذکر کو چپ دنیا کی دا پوری اسباب کے بندی او آخرت کے ورتا لے عذاب دی. بیاداتم آیات نا شلم آیات پوری حالت منافقانو داغی اوصاف او داغی دپار دعا مسلا چدا دیالس آیاتنا برادر دا. بیاد یوشتم آیاتنا دویم بابو تریوکم سلوختم آیات پوری او پدی دویم باب کی رنبنی دو آیاتن کی مسلر توحیدی ذکر کو لا پتنزو دلائلو اکلیو سرا او سمرد دلائلو. آغا دلائل داو چو انسانانو مارا مدد کئی زکا جتاسو میں پیدا کری یو درین ساسو مشران میں پیدا کری درین زمکا مگر تفرش غلو لے سلورم اسمان نچد گردو لے پنگم برن راورون در تباران قطن پورت میوزیات او رزق رو داسم. نسمرد دلائل ذکر کا فلا تجعلو للہ اندادا چدا پنگ کارنا ما کری نما سرسوک شریک ما پیدا کوئی مالا مدد کئی زما عبادتو کئی. بیا پدریشتم آیات کی صداقت دا قرآن چدا رشتن کتابو دا دی مقابل نوشوی او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رشتن پیغمبر تا کتاب رشتیا کتاب قرآن ورکرشو. بیا صلی رشتم آیات کی زجر آغا چاہتا چچا داود توحید نمانلا. بیا پینز رشتم آیات کی بشارت و مومنان تا بشارت کامل چچاد اللہ توحید من لو ایمان والو نیک عمل والو نو جنت تبزی د جنت دما اللہ تو دلان دی میر روانی میوی بور کو لکھی گیار قسم اودارن دی جنت کے بعد جنتیانو تا بیبیان پاکی وی ہمیشہ ب جنت کی ننی سبا کے دفع د اعتراض کئی دفع د اعتراض کئی شاغ اعتراض بعض مفسرین ویلو چکل سورت عنکبوت نازل شاہ پائی کی آیات راغے دان کبوت متعلق نویداد آگے جواب دے. سو کوئی نہ کلچ صورت آج کی آغایات ضربا مثلا فاستمعوا نازل شو ندا داغی جواب کئی. لیکن زمون اساتذہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ دی رحمت الاولی گی آغی بفرمائل چنا دا سندا زکا چھ سورت عنکبوت مدنی دے او سورت بقرہ مکی دے نو سوال پا مدینہ کی کیجیے اور جواب مکہ کے ورکی دا مناسبت نخری. دارنگ سورت آجا اغد سورت بقرہ نے رستو نازل شے سوال رسک سوال رسو کئی او جواب مخراجی اول سوالی نو بیا جواب. گرم فسرین ہوئی کہ سورت عنکبوت آیات تاثر آوالا ہوئی ویدا دی جواب دے. سورت عنکبوت آیات دریس الوختم یو سلوخ تم نے شروع کوما. اللہ فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال دا کسانو چنولی دی سوا دا اللہ نا اولیاء دوستان اولیاء مددگاران کمثل العنکبوت پشان دا جھولا گرے. اللہ وی اللہ نے لاوا چھ بل مددگار گنی دری مثال دا سے دے لکا جو لاگے جو لاگے پی جنے مکڑی چور اتخذت بیتن چھ جو کرے وی کور لرا جو لاگے چھ کوری جوڑ کرے. وَإِنَّا عَنَ الْبُيُوتِ اَوْ يَكِنًا کمزور کور لبیت العنکبوت خامخا کور دا چولا جی دے لو کانو یعلمون کاش دی پوئی دے لو کانو یعلمون وحن الاوسان لمتخذوها اولیاء من دون اللہ. تفسیر المانی کاش دی پوئی دے چی کمزور دے غیر اللہ نبونی ولی دی دی لرا سوا دا اللہ نا پا مددگاری باندے دئی با سوا دا اللہ نے بلت مددگار نہیں ویلی خوک دئی پوئی دے شدا خودر کمزور دے. نو مفسرین وئی شدا دا سورت عنکبوت جواب دے ان اللہ لا استحی منگ وایو چنا دا چنا دا سورت عنکبوت دا سو گرام مکی دے او سورت بقرہ مدنی دے نو عجیب دا چھ سوال پا مکہ کی کی گئے او جواب مدینہ کے ور کو لے کی گی دا سمن نخری چھ سوال مکہ کی شو نو پکار دے جواب مکہ کی راغ لو. بازی ہوئی چنا داد سورت حج آیا تو اگوئی سورت حج دریو یایم آیات آیات نمبر 73 تفصیل بردی مثالوں پخپل جائے کو خا. اللہ فرمائی یا ایوہ الناسو اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا لا بیانی جی مثال وکی دی اغیلرا ان الذین یکنن حق کسان تدعونا من دون اللہ چتاسی را مدد کوئی سوا دا لانا لن یخلقو ذبابا چرم نشی پیدا کولے یو بچ قدرے ولو اجتمعوا لا اگر کدا ٹول راجمشی ویسلبہم الذباب شیئا مچ پیدا کول خود درکنار اللہ ویسلبہم الذباب شیئا کچرے او تختی ددی نام مچا پخپل خرتم کی شیان سشے لا یستنقذو منہ نشی واپس کولے داغینا ذوف الطالب والمطلوب ذوف الطالب والمطلوب کمزور دے الطالب اگا غختن کے والمطلوب چانا چغواری دوارا کمزوری ندا آیا تیرے منگوائی دان سمے نکری زکا سورت عنکبوت نزول کی اوصل دیا لسم دے او سورت بقرہ نزول کی واقعیم دا سورت بقرہ اس سنا جلشوی کے مخی مخی نو بقرہ کی جواب دے نو جواب مخی ورکی او اعتراض بیا یو سل دیا لسم نمبر کی نازل شوی رستو سورت پہ اعتراض مخی پہ کاری کے رستو جواب رستو پہ کاری کے مخی رستو اعتراض مخی کی جو جواب رستو ورکو لکھی گی دام سمی نخری اصل خبرہ اساتذہ بذکر کولا خبر منگ استادان ناوری دلیو داغی نہ نکل کرو روس تو بیا چکل تفسیر نہ ہو کہتا نو تفسیر ابن کثیرم پدا مقام کی ہوئی لما ضرب هذا المثلین کلچ رب العالمین دادوار میں سالون بیان کل مخ کی مثل ام کا مثل الذی استوقد نار او دیم مثال او کسیب من السماء نو مشرکین و اعتراضی نے شروع کرل چھ دالا سنگ کتاب دے گردی کی درات بر ظلمات ذکر کی گی گرز گرزو تیری دیو اور یزی دیو پھڑک پھڑک دے داخو معمولی خبری دی رات بر ظلمات اللہ لوئی ذاتو نزد پر کتاب کی لوئی خبر پکار ہوئی دا اعتراض کیا کولو دا اعتراض مشرکینو کو نو رب العالمین داغی جوابو کو رب العالمین داغی جوابو کو چی رات بر ظلمات خود لوئی خبر ادا اللہ فرمائی ما پخپل کتاب کی دمچ ماشی او دروگئی بیانم ندے پر خودے خبر پوش ہوئی جواب بانے جواب بانے پوش اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحی دل تمانا تفسیر ماوردی کے لایت رکو سرو دانے کے نیچے اللہ حیا نسی دا صفت دا اللہ منافی دے دا صفت اللہ تو منسوب کول خنو حیا خبر کوئی جو تفسیر ماوردی مانا کئی اغوین اللہ یقیناً اللہ لا یستحی نپری دیا یضرب مثلا چی بیان کی مثال ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحی نپری دیا یضرب مثلا بیانول دا مثال ما بعودتا هاک ماشوی فما فوقها یا دروند ماشینا دروند ماشینا سشول ماشینا دروند بسی مچ رہی اللہ پری کتاب کی نپری دی اید رب مسلن چی بیان کی مثال ما بعودتا هاک ماشوی فما فوقها یا دروند ماشینا لکا مچا یا فما فوقها دویما مانا فما فوقها یا سپگ دماشینا دماشینا سپگ مثال واخل رو گئی اللہ فرمائی ان اللہ یقینا اللہ لا یستحی نفریدی ان یدرب مثلا چی بیان کی مثال ما بعودتا آغا کماشیوی فما فوقها یا دم دماشینا یا فما فوقا یا سپگ دماشینا فام الذین بسرا کسان آمنو چ مومنان دی فیالمون بس پویگی مومنان انہو الحق من ربهم چی اکنن دا مثال حق دے دا طرفا دا رب دا دینا وام الذین او حرا کسان کفرو چ کافر دی فیقولون دا سوائی کافران ما ذا اراد الله دا سیرا دکڑی دا اللہ بہا دا مسئلہ پدی مثال سرا کم چی مومنان دی غیوی دا حق دے چی رب ذکر کی قرآن کی او کم چی کافر دی نغی اعتراض کی ما ذا اراد اللہ بہا دا مسئلہ یہ رد اللہ ستا ذکر کھول ما ذا اراد اللہ بہا دا مسئلہ یہ رد اللہ ستا ذکر کھول اعتراض پا قرآن باندی او دا قرآن پا حکمونو باندی دا کافر کار دے دا چا کار دے کافر مومن با اعتراض نکی اغب منخا خوچ چا اعتراضو کو نو انجام او گرا اللہ یزلو بیہی کثیرا گمراکی رب العالمین بیہی پا اعتراض دے کثیرا لیرو لرا سوچ چی پا اعتراض چی نو اغب گمراکی ویادی بھی او ہدایت چاہی بھی پا منلو ددی کثیرن دیر لرا او چاچی او منو نغت پیدایتو شو اے چاچی پی اعتراض کو نغت گمرا شو او چاچی او منو نغت شو پیدایت یا مانو یو زلو بھی کثیرا تارکی پدی باندی گمراہی کثیرن ددیرو ویادی بھی کثیرا او مضبوطی ہدایت کئی بھی پمنلو ددی کثیرن دیرو لرا ددیرو گمراہی پہ اللہ کار کی او دیر رب العالمین پہ ہدایتو کی اس دا دعا مانی منگو کی عام مانا دریما عام مانا درما خدا مانا کوئی ماں صرف یاد کئی زکپدی مانے اعتراض دے یزلو بھی کثیرا گمراہ کئی رب العالمین بھی پمثال دا قرآن کثیر انڈیر ویادی بھی کثیرا او ہدایت کئی بھی پمثال دا قرآن کثیر انڈیر اس سوال دار آتا چھ مثال پا قرآن کریم کی اللہ رب العزت دے انسان دا پویا کولو دے ہدایت کولو دے پار را لے گرے ہو ندل تا ہوئی یو جلو بھی کتیرا گمراکی پا دی سرا دیو لرا اے لفظی مانت سوا گمراکی پا دی سرا دیو لرا نو اعتراض را جی چھ قرآن کے آیات یا مثال ذکر کی گی نو آنکھ دا ہدایت دا پارے رہے دا گمراہ کول دا پارے نرے او دلتا خوئی چھ یو دلو بھی کثیرہ گمراہ کئی پدی سر دیر اللہ جواب کولے سے ہاں اعتراض شو جواب نو جواب بے بیان در دی اصل خبرہ چیزلو بی کثیرا کارکئی گمراہی بی پدی سرا کثیر اندر ذکر کل قرآن بیانی کی نو قرآن بیانی دو سرا اللہ رب العزت کل کل دیو گمراہ گمراہی نورم خکار کی او دا مومن اغا ایمانی قوت نورم مضبوط شی قرآن اور دو سرا لکو گرا سورة مائدہ سلوش پی تمایات سلوش پی تم اللہ فرمائی وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم او خامخاخ كاركي دير لرا منهم ببينا ما کتاب انزل الیکا چنازل شیر تاتا من ربکا استاد رب طرفنا تغیانا و کفرا سرکشی و کفرا اللہ و دیر دا سیدی چی دا غی پسنکی سرکشی و کفروی خوچ کل قرآن بیان شی دا غی اگا سرکشی و کفر نورم خکار شی خکار کئی خوا زکر چی قرآن بیانی گی دے بوئی دائی ورکی لاسوئی تو دا ننی ورکی سوی دا پرنی ورکی سوی دی تو دے با خنداغا نکلی نو پوی شا چی دا قرآن بیانی دو سر دا گمرائی او کفر نور مخکار شا زکتا تا با طول مسلمانان خکاری مسلمانان دی مزیداری گری دی مزونہ کئی تسبیح آرائی سپین جامعہ چولی دی بڑی والی دی طول بر دخل صوفیان مسلمانان خکاری خوچی کل قرآن بیان شی نو بیا با پتر مسلمان ای لگی چی قرآن بیان شی نو دا دا چی دا چی دا بیدون انسان اگا دیران چی کل بوی را پریدی باران پیوشی یاور چی بیل چی ہوئی بوی بیا را پریدی خوا زکا قرآن بیان دو سرا زدا اگا بیدونی خکار شی وی با ننی زیاد کما نن زیاد کم نزدار بی دینی اختار کی جو دے عزت کی راضی او گورا سورۃ توبہ یوسل سلی رشتم آیات اللہ فرمائی وَإِذَا مَا أُنْزِلَ سُورَةٌ كَلَاچِ نازل کرشی سورتان فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَسْ بَعْضِ دَدِ مُنَافِقَانْ نَاسُبْدِي چِوَائِ اَيُّكُمْ زَادَتْ وَعَذِي ایمَانَا کم یوستا سناخ کارا کاغل را دی سورت اثر دا ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بَسْرَا كَسَانْ چِ مُؤْمِنَانْ دِي فَزَادَتُمْ ایمَانَا نخکار کئی اغوی لرا اثر دا ایمان وهم یستبشرون او یغوی خوشحال خوشحالا واما الذین فی قلوبهم او را کسان چی پزنو دائیو کی مرض المرض دا منافقات فزادتم رسن الی رسیم کار کئی دوی لرا پلیتی سر دا پلیتی دا دوینا وماتو وهم کافرون او مر بشی دوی او بدوی کافران گورا چه قرآن بیانی گی نو دا مومنانو ایمان او آغاستر دا ایمان نورم خکار کی گی او کل چه قرآن بیانی گی دا منافق با ایمانا او گندگی نورم زیادی گی نورم زیادی گی اگر سرا منافقت نورم زیادی گی خوا دا قرآن شان دارے دا موجزتن کتاب دے چه دیر سرا دا بیدین انسان اگر بیدینی خکارشی او د دیندار هغه دینداری ښکار شي. سورت عجو ګورا اسی بتا ته ټول مسلمانان ښکاری تب دا ډیر لوی نیک سړی دی ټول برته ډیر لوی نیکان ښکاری خو چې قرآن بیان شي نو بیا به ورته پته ولګي چې نیک څوک دی او بد څوک دی. شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت اللہ علیہ کی ویوزل ماخپل استاد امام المفسرین رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ تا دعوت ورکو ماوی دیلاکی ملیان راجمک چه زما استاد برادی او آغا کرب درس کوئی وی درسی کو ما وقت خلق راج و ملیان راج مکڑیو وی چه درس بوشو نما ناس بو خبری کولی ما وقتی جدا استاخوا کی جناس صدا دی لوی عالم دی داسی منطقی و صرفی عالم دی نما توی سب سور دا چولوی سوراج نی وی ما وقتی جتا دی سوکم خلاس نشل استاد سمیوی ہر چاہ تو سوان سوان وے ماں تری تجھے پتہ نکسی پہ تا تو پتہ لگی تا تو پتہ لگی پہ ماں دا استاد دا خبر آئے دا ماں بھی ماں تب سے پتہ لگی پہ چکل از راغم او ماں درس دا قرآن شروع کو نوی آغا ملیان چی شیخ وی ماں تیلو زما استاد چی تجھے پتہ نکسی یا ملیان زما مخالفت کیوں دری دل دعوت آپ ریز میں اختاری خوش کلا قرآن بیانے نبی آبا تا تا پتو لگی. اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا سورت آج دعا یا آیات واللسم سپارہ گرا چکل قرآن بیانے نبی آبا تا پتو لگی. اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چلو تیشی پری بانے آتنا زمنگا بیناتن وادہا بیناتن یعنی اللہ بطلان عبادت لغیر اللہ تفسیر المانی ہوئی فرد دا عبادت دا غیر اللہ فبطلان دا عبادت دا غیر اللہ کل چلو وادہا خبر ہو کہ قرآن کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چلستیشی پریبانی آیا تنا زمنگا بینات واضح واضح خبرو کی اختارو کی نبیا اللہوی تعرفو فی وجوه الذین کفرو فی جنباتا پمخنو دا کسانو کی چی کافر دی المنکر سریوالے بیا بدا تپتو لگی چی کل قرآن پر ترجمہ بیانے تا تب دا خوابت پتو لگی کم چستامخ اتناس کے تندے تریری ہو لئی المنکر تندے تریری ہو لئی نوی پی جنا شداد قرآن سرخکار شواغا بعضی وقت شدل تا درس کی منتناس کی دماغ خوطن خوزو گورم کلا خفکی گئی ما یا پا دیوال ناسی یا پلار کی ناسی ہو لئی نو مکتر داوری دلنی چی قرآن واوری ہو جان پی پیشی دے دیتا دا سی کسی پیراز ہوگی گورت سی شمشما او سلکل اتری نو کلے دیتا ناس تی. اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلے چلستیشی پریبانے آتونا زمگا بیناتن واگا کلے دکان کی ناس تی ہوگی شروع گو رکھنا یہ دل پہ داؤ دل پہ داؤ کلے دا جماعت پا خلوت خانہ کی ناس تی ہوگی ہنفری خود چورکلے ناو پٹ پٹے ہوگی خدا پوری دا پارنا. اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او سوچی دا پوری دا پاراؤنی نو مولیان بیا خدا پاک پوری کی یو مولی سے براتوی وی استاجی دا دین اوران دی پیچ استاد درس نو اور ادلے نو دیر سبل شانتی حالا تو خوچے قرآن استاد درس میں واو ری دا یکینی نظریات میں بدل شل چدا مون خو مولیانم پتیار کے روانو قرآن ننو خبر. اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلے چلستیشی پری آیاتنا زمنگا بیناتن واضح تعرف فی وجوه الذین کفروا فی جنبات پا مخلو دا کسانو کی چی کافر دی المنکر تریوالے یا المنکر علامات الانکار المنکر اغنخ دا انکار یکادون اللہ قریب دا یستون باللذینا چی عملو کی پا کسانو یتون علیم آیاتنا چی لولی پریبانی آیاتنا زمنگا دے با ناستی دے با حملی کولو لیا پاسی چت پمبر قرآن ہے تو قرآن خبر ہے چتان قرآن واخری حملہ دربانی کی نما قرآن مو آیا یو مر گرو حماد اللہ دی بخی شیخ القرآن مولانا محمد رفیق رحم اللہ فرزند ارجمن زی ویوزل یو جماعت تلارم پی سکسان مراسر تلیو وینما توی خبر ہو کنما قرآن راو آگر پیو شیخ را پاس ما تو اینا دینا بنوئے دینا بنوئے دینا بنوئے دینا بنوئے دینا خبروں کا پی ماوی اڈو تاو سرا یمنا وی را روان شم تیر آغم دی پی ملکی تاو دا قرآن دشمنانی نو تاو سرا سلار شم او صدا سرا کینما پی شیخ را پاس دو قرآن را نواغس اللہ فرمائی قریب دا شاملو کی پاکستانو چلولی پدی باندی آیا تن زمنگا عملی دا پارا بدے زان سمئی خقل اے زمان نبی تورتوا افو نبیوکم بشر من ذالکم اے خبر کم تاسو پشر دینا النار النار النار مفرد را چور جا اور گرے دا قرآن مقابلہ کول اور دے وعد اللہ الذین کفروا وعد کر اللہ دا دیا کسان سرا دا دی اولا کسان سرا چی کافر دی النار اور دے ورتا اللہ دے اور وعدہ کرنا کافر سرا کافر سوکی چی قرآن پہ بدلے گی دا قرآن آیاتوں پہ بدلے گی دا شان تاسو گرا سورۃ مدثر لگو گرا چی قرآن پہ بدلے گی جن مزمل مدثر اور اسم آیات میں شروع کو اللہ فرمائی کرے چھ تو قرآن وے قرآن بیانی نو سمیت مو انا جیدا کلا اللہ انہوں دا سندا انہوں کانا لی آیاتنا نیدا یکیننو دے دا آیاتنو زمین دشمن سور یقو سودا زردے چوبخی جندلرا سخ مقام تا انہو یکنن شاندارے چی دیو فکرہ سوچو کا وقت دا اندازے ہو کا اللہ دا زمن دا آیا تنو دشمن چکل آیا تنو لکی گی نو دے بس کئی فکرہ سوچو کی سوچو یرا ددت پدی کسے مقصد دے سار نہ لگیائی ترماس بخینا وقت دارا اندازے کا وہی پورے شما کا ندے زان مشہور رہی قد دارا اندازے کا اللہ فقتلا کے فقت دارا بس پلانت دکھ رہی سرنگ اندازے کا وہ دادے تو سنگ اندازہ چدے ددور کے سنور مقصد دے نور سمجھ سد دے خورب رضا کھول دی نو سما کیلا کے سما کتلا کے فقت دارا بیا پلانت دکریشی سرنگ اندازے کا اللہ ادالا نتی دلا سرنگ سوچو اندازہ کا خیر دے چکل دائم مقصد دا دیکھنا سیاست میں اصد تلار باوا رہی سوٹو نو تسدان مشہور رہی بیا چکل پدی بانی قرآن بیانے دل من نکرل او سب بیانے نو دیو بیا سکی سما نہ جڑا بیا قتل بد بد بیا دے تا تدا سنی نزبوری تو پمبر ناس الکا تیم دی تیم ناس تکی سما نہ جڑا بیا قتل بد بد بیا دا سو بد بد گوری اس پر گئے تاڑی راڑی چلے گڑائی تو گولو کلے تا تا سما بسا بیا تندے تریوشا بیا دی نہ بعد چت پری بد بد اس پر گم دے دو نیرے دی ندے تندے تریو گنتی کی وبا سرا او زل کے تنگ شر تندے تریو کروڑ کے تنگ شو نا وقت شو گرمی دا گرمی دا نا وقت یو بل پل را چوڑی راوری وبا سارا زرک تنگ شو ثم ادبارا بیا عشا کا واستکبرا و تکبر کا اخیری چو نشوا نو اخیری و تختی و لارشی تکبر کی وی نام نا ورم دا ذکر دا خطول اگر جادو گنتی دینو ان آزا اللہ سیرون یوسار نگر دا قرآن مگر جادو چا سر چول شوید پدی کی وی قرآن تے بیا جادوی دلتا ابتدا کی چمنگا درس کو نو یو سرے ہو اللہ رب العزت اللہ دی ورطا پویور کی بس دعا جانے بکو نغبوی مرا مزی ورطا داشت جادوگر دیں تا گورا دکانے طول زان ترارو دی بس چچائے خبر آورے دلی نو جوانانے مزی دی مالکی ورطا سکھا خفکی گئی ما ناس بیو ورطا وی مزی ورطا ورطا اسم در تا مولستے تو بہو باسا اخیری عمر کی باید چی اللہ رب العزت دی صحیح حالت کی دنیا نبوزی وایا خبر پوری گئی الغرض بیا یو مرگرے کا در تو خوما اگر تپوسو کہ جی چاہ ہے ویلو جادو جادو کر دے جادو قرآن تا کفارم ویلو ہو دیم جادو تا قرآن تا جادو وی خواہ اللہ فرمائی ان اللہ یقینا اللہ اللہ فرمائی یضل بی کثیرا کار کئی پدیسرا کثیرا گمراہی دڑیرو کار کئی گمراہی پدیسرا دڑیرو کار کئی پدی باندی گمراہی دڑیرو ویا دی بی کثیرا او ہدایت کئی بی پمنو ددی کثیرن دیر لرا وما یضل بی او نو گمراہ کئی پدیسرا الا الفاسقین مگر فاسقان اللہ کم چ فاسق دین والا گمراہ کی گی اس اگر فاسق سوک دی اللہ بینا کسان بھی فاسقان ینقضون عہد اللہ چی ماتی وعدی دا اللہ فاسق سوک دے دا اللہ وعدی ماتی چی وعدی دا رب العالمین سرے کری دیو اگر ماتی دا فاسق دے اے اللہ سر وعدہ ذکر ہوا قرآن کی اگورا قرآن حکیم سورت آراف اگورا لگا اللہ سر وعدہ کروا اور وعدہ ماتی دربوبیت یوسل دعا یائے میات وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ او یاد کا چغستی واسطا رب دا اولاد آدم نا من زورین دشاگانو ددینا زوریتو مولاد ددی واشدو ملان فسی مو گوا کرو دینا پخپلو زاننو آغستی و تسو وادا ویلیو علستو بربکم ایزنی ما ساسو ربا اللہ رب العزت حدیث کی راوی عالم ارواح کی تمام انسانان پیدا کر داغی اور روحنا دسرو میگو پشکل کیو روح نے پیدا کر اواری کے دنرو سرو میگو شکل ور کر اللہ رب العزت حدیث کی راوی ورتو ہوئی الستو بربکم ایزنی ما استاثر ابا نو ٹول انسانان ہوئی بلا بلکہ بے شک تزم ربی شہدنا گواہی کو منگا رب منگتا رب منو او منگ دی گواہی کو چھ تزم ربی گورا پال میں اروا کی دربوبیت وعدے ہو کا آر وعدہ چھ دنیا تراغ ماتے کا اللہ رب نہ منو نو دا فاسق دے خان دا سرے فاسق دے چې د ربوبیت هغه وعده د رب العالمین د چلې وه هغه ماته کا. دغرن سورتی شورا وګورئ، بلکې سورت احزاب وګورئ، روم لقمان سیدا احزاب. اللہ فرمائی ومیات، یہ اشتم سپارا سورت احزاب، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کا و چغست و منگا دام بیاؤنا وعدہ دجوی، ومن کا او دتان میں پیغمبرا وعدہ غستی، او دنو علیہ السلام ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، واخذنا منهم میثاقا غلیظا، او اغسط و منگبینا وعدہ مضبوطا. اس دو وعدہ چلا دا انبیاؤ ناغسط وا، او آغد انبیاؤ وعدہ انبیاؤ امتیان تا قومون تا کروا، اس آغا قومون آغا وعدہ ماتی، نو دا اللہ و فاسقان دی. یاد وادی ماتل چی مسکی لاس پنام اولار دی اللہ سر وعدہ کئی، سوئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، انزم زنہ دی او دو دی شرکات دی بغیر دی نفلنا، نفل چی بیا شیخان کئی نوڑی دی کئی چینا، پانزو ستا مرسی شلو تا مرسی نفلون علاوہ پنزو مزنو دو دیشتر کاتنو کی دے وعدہ کئی، سوئی ایاک نعبدو اللہ خاص تا عبادت کیو، ویاک نستعین او خاص تان امداد غارو پخپلو آجتنو کی، سو زلوئی دا دو دی زلوئی چی ویاک نستعین او خاص تان امداد غارو پخپلو آجتنو کی، دے رب امداد تان غارم پاجت کی، او چې د جماعت نخبه بار کی وی آمده چی لوی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمن سادا و پی ربا بارا و رسیگی کاکا سے بپنی کش دے بیا چلی تو دیری بابا تاوی ازر جی بابا تاوی دا وعده چی درب سرکلی وا پا جماعت کی، او د جماعت نخبه بار کنو بیا بل تا چلی وی یا علی مدد یا غوث اعظم دستگیر مدد دا چلی وی کنو زنانا چه تنور کی تروتای پریوزی اے تو یہ کاکا سے برو رسی گی علکہ دا کاکا سے نمبائیو چه تنور نپیزا تنورتای ریخ کی تانا و پریوطن و اغبر ریخ کا کاکا سے تچگوے و تا چی او زمان موری او زمان خوری او زمان مشری تا چی پا مشکی ویلی ویا کنستائیم اللہ امداد بتانا غوارم نو چارا وعدہ دی ما تکا اللہ وی دا دی فسکو کو دا دی فسک علام دا جو دی شکرت دی وعدہ کروا او بیا دی وعدہ ما تولا او مسکی یا وعدہ دا ماسخوتن پا مسکی کئی ماسخوتن مسکی ہوئی زنانے ام کئی کنا ناری ام کئی تو دا ماسخوتن پا مسکی وعدہ سوا ونخلاو وَنَتْرُوكُ مَيَفْجُرُوكُ پَوِتْرُو کی اخیرنِ مُزُلَاس پنامو والاروی سنوی وَنَخْلَاو یا اللہ دا مجلس نو باسو مونگا وَنَتْرُوكُ پرگدو مونگا یا اللہ زانتکیگو مونگا او پرگدو مونگ مَيَفْجُرُوكَ آسو چستانا فرمان دی پس خطن دعوائیو کنا اہم ماسخوتن داوائیو کنو ونخلاو ونطرو کو میز پا مانے پویوی زما میرا بان مانے کوئی داوائی چی یا اللہ دا مجلس نو باس مونگا یا اللہ جانتا کی گو مونگا ونطرو کو پرک دو مونگ مئی اگ جو آغسو چستا نافرمان دی نو نافرمان دا اللہ آغستا دوستے ہو کنا غلط چلے بدماش جوارگر غلط سره سادوس دے کنه دی تو ته د الله ولی وی کنه وی او د الله ولی څنګه وی نو ته غلط طریقه چې د الله دوست وی یا غلط طریقه خپل دوست وی خیال اے دایو خبر یاد کی گرے ان اولیاء الا المتقون ولی ار چاته مو آئی او د الله ولی ایو بریدی تقریر کولو ویو سرین خرین خطو فنالی کی ویو دخر تا چکونی ویو دا اللہ ولی دا دی سو کر بورا دیوارا ویو شاہ تا زول آرم ویو ماور تا چکونی ویو چرخ اور اگر چی یخ دیکھم خر تا دا اللہ ولی خر دا اللہ ولی دی شکی دیوارا خر خبرے کرے خبر پوئی گی ہاں دے باہر چاہ تا دا اللہ ولی ہوئی دے بھائی سائی تم دا اللہ ولی ہوئی سکتا بم دا اللہ ولی ہوئی جوار گرتا بم دا اللہ ولی ہوئی دم تبم دا اللہ ولی وی ہر سب دا اللہ ولی نہیں شکی دے دا خلا سما خوزوا ان اولیاء الا المتقون اولیاء پرہیزگار دی بس نہ تو خلا دا کی غلط عادت چھوی وہ دا اللہ ولی دا دے سوک اے ونخلا ونترکو دیوی نبی دینا انسان غیر دینا انسان لوفر جوارگر بدماش غلاگر سودی جوارگر اگتا دخپل مجلس نو باسا اگر سر بھائی چاہ تو کچھ ماس خطن وعدہ چے دا رب سرا او اگر وعدہ دی کری اگر ماتے نو اللہ رب العزتو گرسوئی چے فاسق شوی پدی بانی زی سفاوان نو مانم کہ اکثر خپشی زخو خپکی گی بھی رو رو بے وایو کہ خدا پاک اصلاح فراولی وما یذلو بی للفاسقین او نو گمراہ کئی پدی سرا مگر فاسقان اس فاسقان پہ جنا الذین کسان دی فاسقان ینقضون عهد اللہ چی ماتی وعدی دا اللہ جماعت کی وعدوں کی ونخلعو ونترکو او بیا ماتی ویا کنستائیم جو دش کرتا وعدوں کی او بیا ماتی الستو بربکم قالوا بلا وعدوا او وعدہ در ربوبیت ما تکا اللہ فرمائی ینقضون عهد اللہ چی ماتی وعدی دا اللہ من بعد میثاقی پد مضبوطیانا ویقطعون او پریکئی ما هغه رشتہ امر اللہ چی حکم کرے اللہ بیہی پاگی سرا ایو سلا دپی وستیا او دے اگر رشتے کٹ گئی اگر صلہ رحمی کٹ گئی کم صلہ رحمی چی اللہ ویلی دا اللہ وی انما المؤمنون اخواتن دا مؤمنانو دا صلہ رحمی دا رشتہ چاہ تلی اللہ کونو عباد اللہ اخوانا دا اللہ نبی وی انما المؤمنون اخواتن کونو عباد اللہ اخوانا دا اللہ بندگان رونا رونا جوڑ شئی او اللہ وی دے اگر رشتہ کٹ گئی اگر دوستی کٹ گئی پس دا اللہ دوست او دا اللہ مومن بخا انما المومنون اے ویلی اچنا تار چاہتا بیا مومن وی ویقصون ما امر اللہ اے دزوی او دا پلار پمس کی دا رشتہ دا زوی توب او دا پلار توب دا چاہ تر لینا چاہوے لی چی پلار تا با دا پلار پا نظر گوری اللہ دلور او دا مور رشتہ چاہ تر لینا اللہ درور او درور رشتہ پکور کی چاہ تر لینا دتراو دورار رشتہ دخوریو دا ماما رشتہ اللہ تر لینا اس دا رشتہ دا بیمان کر کئی رور تا شکایت کئی درور پا سرچدہ رشتے اورانش دزوی او دا پلال پا مس کی شرارت کئی دلور او دا مور پا مس کی جنگول کئی خیال لے دا پراو رار پا مس کی جنگول کئی دا ماما او خری پا مس کی جنگول کئی نو دا سوک دے دا فاسق دے اللہ ہوئی دا دو پا مس کی جی جنگول او شرارت کئی دا فاسق دے وَيَقْتَوْنَا مَا مَرَ اللَّهَ او پریکی آن رشتہ چوکم کر اللہ پاغی باندی ایو سلا دپی وستیا ایو سلا ایو ادھا دپی وستیا سورت رات لوگو گرا پنجشتم آیات آل کم رب العالمین امدغ شوئی والذین ینقضون عهد اللہ او آکسان چی ماتی وعدی دا اللہ من بعد میثاقی پس د وعدو کلکونا ویتقون ما امر اللہ او پریکئی هغه رشتہ چې حکم کړی الله بهی په هغې سره ایوسلا د ادا کولو ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک لهم اللعنة دا کسان په دوی باندې لعنت دی ولهم سوء دار او دوی لره د سخت کور د آخرتا الله وی په دوی لعنت دی او آخرت بد انجام دی د دې خلکو چې څوک اگر رشتہ د خپل ولی ورانی مس کی شرارت کوي درور په مس کی د پلار او د جی په مس کی اترا وراره پریو ماما په مس کی الله وی دا فاسق دی ویتقون ما امر الله او پرې کوي هغه رشتہ امر الله چې حکم کړی الله دی پاګی ایو سرا دادا کولو د پیوس کولو ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک ویفسدون فی الارض د فاسق علامه بل دادا ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې فساد څه دی قتل دی ڈاکی دی سود دی شراب دی نور غلط کارونه دی نو اللہ وی دا فاسق دی ویفسدون فی الارض او فساد کئی پزمکہ کی اولئک هم الخاسرون دا کسان دی دی تاوانیان اللہ وی تاوانیان دی تاوان سر مخامخ شلخا سوچ دا کارونه کئی کیف تکفرون باللہ ددو زائنا سر یوکم سر وختم آیا تپوری اغسلور نعمتون پہ انسان ذکر کل سلور نعمتون پہ انسان ذکر کل یو نعمت کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی دا اللہ نا وکنتم امواتا دنیا کے اللہ تاسو نشوئی دنیا کی نشوی ما دنیا تراوستی ذم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دزم کی ہر چیز میں اللہ و تاسو دپار پیدا کر دے نول انکار کوئی ذم نعمت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ستاسو نکاح بابا آدم اللہ امام معزز تو فرشتو گردو لے ستاسو نکاح بابا آدم امام معزز تو فرشتو گردو لے چونکہ دا نکاح ادب او تعظیم داد نسوی ندا میں پتا سے احسان دے او سلورم ستاسو نکو بابا آدم نے لغزشو پتا بالی ما پاگ میرا بانی کرے وہاں نو چون کی مہربانی پنی کا دا پنو سودا اللہ وی پتا سو میں مہربانی کرے وا سو نعمت نا یو نعمت دنیش نمشت کئی دیم دزم کی ہر چیز میں تاؤ تا پیدا کر دیم ستاسو نکم معذرت پر فرشتو گردو لو سلورم ستاسو نکن لغزشو ماواتا معافی کرے وا اس خیالو کئی اللہ فرمائی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو دا اللہ نا وکنتم امواتا اوئی تاسو مرا اموات مرا فاحیاکم بجوندی میں کئی تاسو مرد نہ مراد انسان اڑونا نہ سورت دار گرا سورت دار رمبے آیات اللہ فرمائی حل اتال الانسانی ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا حل اتال الانسان ایراغل دے پہ انسان باندی یو وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا نو دے سشے ذکر کرشے وے پس پس ہو دے گا دارا دارا رکھ لم یکن شیئا مذکورا ادھر گئے اللہ وی پہ انسان یو وقت زمانے راغلے لم یکن شیئا مذکورا نو دے سشے ذکر کرے شوے اس دنیا کی راگی دنیا کی زندگی تیرے ہی جون تیرے اللہ وی دا دین اولان دی دداد تذکرن کی دا دے دا پلار پشا کی او دا مور پسنو کی اب پرتی اللہ وی انسان اڈو دا دین اولان دی اونا اے چا بداوی چی پلانے با پیداشی یا پلانے برازی اڈو تذکرن کی دا خوچی راگے وی نم پکی دی چلوی شو وی وادو ور تاو کئی نو کری ور تو گو رہی نو دد تذکری شو شوی دی نوڑان دی اللہ وی دی اڈونا نو ام واتن اللہ اڈوئی اللہ وی اڈوئی نا نشوی دنیا کی کے فتک پرونا سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ دا اللہ نا وکنتم ام واتن اوئی تاسو نشا ام وات نشوی ام واتن مرا نشوئی فاہیا کمب جوندی کئی تاسو دنیا تیرا وستئی ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو بیا با ددی مرگ نہ پس بیا با ددی جون نہ پس مرگ وی ددی جون نہ پس بیا مرگی کنا نو ثم یحییکم بیا با جوندی کی تاسو بیا اور دے قیامت بانی جون دے خیال کوئی خبر نہیں گر دیا آج کے رب العالمین دو زلا مرگ اور دو زلا جوان ذکر کا یو اللہ وی دنیا کی وینا ملوی اڈنم دنو فاہیا کمب جوندی کئی تاسو دنیا تیرا وستئی لوی کئی ودنا کوئی زندگی تیرا وئی سم یمیت کم بیا بمڑ کی تاسو بیا بددی جوان پس مرگ بھی کنا ہاں بھی با نبی اللہ وی ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو نبی بیا بجوندی کئی کہ نظر مرگ نہ بات کل بھائی کیا مت اس قرآن وی دو زل مرگ دے دو زل جوند دارا تو آیا حیات الانبیاء والا چی دا درم زل حیات ور کی کم جائے نصابی چی اگورا سورت مومن لگو گورا دا مطلب آپ پر اسے کال خد چیڑا لنو غلی دنو بس زم سنوائم زیرہ بس پرے دے چی غلی شولنو سورت مومنونو گورا دا اللہ فرمائی ثم آیات سوال لسم شروع کو ما زین کے مضمون کی اللہ فرمائی ثم خلقنا النطفة اے دول سم لگو گوئی نور بم خبر مضبوط شی اللہ فرمائی ولقد خلقنا الانسان تاکہ ترا پیدا کرے مونگ انسان دا چون شوی خاوری نا بیا گردول دے مونگ نسل دادا دا تاس کی پزائد پاتے کی دو بیا پید جوڑ کر دے مونگ دی تاس کی لڑا ثم خلقنا النطفه بیا جوڑ کر دے مونگ تاس کی لڑا وینا جام شوی علاقتن وینا جام شوی پخلقنا العلاقتا بس پیدا کری مونگا وینا مزغتن کرپندے پخلقنا المزغتا بس پیدا کرے مونگا کرپندے ازام لڑکے اللہ وی پکسون لے ازام لاما نواغن دو مونگا دکیتا وخار سمان شاناو خلقن آخار بیا پیدا کمونگ دلرا پا پیدایش بل سرا بیا اللہ وی دکی روح آچو چه دکی دا پاسا وخا آچی کی دا مور پا گیدکی نو بیا رب العالمین روح آچی نو فتبارک اللہ احسن الخالقین بس برکت والا اللہ دے خستا دا جوڑا ان کنا خالقین یا نسانین سم اینکم بیا یکنن تاسو بعد ذالکا پزدینا لمیتون مریبا اللہ وی چکل دنیا تا میرا وستی جو اندے میں کی بیا یکنن تاسو پزدینا مریبا سم اینکم بیا یکنن تاسو یوم القیامت تباسون پورد قیامت بپو سکول شئی زمرگ نپس ببیا کل پورتا کی گی تو دیوئی مرگ نپس پا دی کبر کی جو اندیو دے مجھولے کئی پورتا شئی دے در نرزی آوایا اللہ کو قرآن کی ہو سوئی ہوتا بل پل روانی تا عقل دا معصوم عقل دے معصوم تا چاہیے لکا معصوم تا چاہیے بچیا روٹائی خوری که اوبس کی ناغا اخیرنی خبر یاده اوبس کم بیای ورطاوی اوبس کی که روٹائی خوری وی روٹائی خورم اخیرنی بیاده لنم ونی بیرولا معشومه اللہ کو قرآن کی وی ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یکنن تاسو پزدین بمرئی او بیاد مرگ نرستو ثم انکم یوم القیامت تباسون بیا یکنن تاسو پورد قیامت با پورتا کریشی پورتا کولی بشی بیا پورد قیامت گورا قرآن خوی دوزر مرگ دے دوزر جوان دی دا دریم دلور کی کم جایدہ خو ملے چی دلے یار دارا تلگو خیر قرآن کی چی پیغمبرم جوان دے دے پدریم دل جوان بانی قبر کی مسکی موسیٰ علیہ السلام یابل یابل او بیا پادیس پا مسجد نی پوی جنان سے گاڑ واج کرن سورة مومن لگو گورا دوشتم اچھی پارا دریشتم اچھی پارا یول سمیات لگو گورا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الى الايمان تكفرون فتكفرون قالوا واي بدا خلق امت ربنا اي رب زمونگا امت تنسنتين واحية تنسنتين مردی کو مندوا کرتا جو اندوی کو دوا کرتا درم ورکشتے سلاتین ویلی دی کیا سلاتین ویلی دی امت تنسنتين ثلاثتن واحیتن ثلاثتن اللہ فرمائی ربنا امتن اثنتین واحیتن اثنتین اے رب زمونگا مردی کمون دو کرتا او جو اندری کو دو کرتا وی قرآن خوید چی دو دل مرگ دے دو دل سرے جو اندی یو مرگ آگا وقتی چی دے دا مور پا جیڑا کیو روح ورکنو صرف وقت پراتا وان روحی واچو جو اندیکا دنیا تیرہو دیکھو خبر اپوئی گی آگا لنبے مرگو بیا دوباره دنیا ته ولې کو ژوندې کو بیا د دې ژوند نه پس بیا امریکا ورته وځي نو د قبر نه بیا دوباره ژوندې کیږي کلا خسرور موږ ته قرآن دو ځله مرګ او دو ځله ژوند ویلې دا درې مو مبتدینو بدعتیانو دا پنجاب غور کې ښکاره دي خو تاسو پټ پټ پټ پټ بریلیانی او برائے نام د دیوبند نوم هغه څونکو تاو ته ایم قرآن کې راته وښیي چې درې ځله الله ژوند ویلو درې ځله مرګ زما چیرې نږدې ستا او دې ښیي راته چې پیغمبر ژوندی دی په قبر کې مزونه کوي یا پلانه په قبر تیرېده او قبر نه سورت یاسین آواز راته سورت یاسین آواز راته وښیي راته ځا او بل تا ته وایم دا صورت یاسین ویل یا مشکول دا عمل دا دین دے کے ندی نو قرآن کی چی اللہ ہوئی قرآن کی اللہ ہوئی وابد ربکا حتی آیاتی اکل یقین اے زمان نبی عبادت کوا تواغا چراشی تا تا مرگا تر مرگ عبادت تے شرط قرآن کی رات دا سوکا چی دا مرگ رسم عبادت شتا عمل شتا حدیث کی نرا دی اذا مات الانسان انقطع عملو الا من سلاس کلچ انسان مرشی داغا عمل منقطیش عمل نشی کولے مگر اگر دری عملو نشی دنیا کی کلو اگر پر دمرگ نکار ورکی نیک اولاد علم او مال چی دا اللہ پلار کے لگوی عجیب دیا نا قرآن منم نا حدیث منم دیو بندے ہیں ما دیو بندے نہیں دا تا دا مسئلہ در آمک کی کا صرف زبداؤں دیگ باندے دیگ کی دی نظر دے چی دی شمی و سلویختی دیگ بکن دے پخیجی کیفت کرون باللہ اللہ قرآن کیوئی سرنگ انکار کیوئی تاسو باللہ دالانا وکنتم امواتا اوئی تاسو مرا فاہیاکم بجوندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بمرکی تاسو بیا با اللہ اوئی مرگ را دی ثم یحییکم بیا با جواندی کی تاسو اللہ وی بیا با پورد قیامت جواندی کولوی ثم ایلی ترجون بیا با دی اللہ تو واپس کرے شئی دا اغلن بی نیامت چی گورا ولی زمان انکار کے دا نشنا مشتکی نشنا مشتکی مشتکی دوی نیامت دزم کی ارسیز میں اس تافائدی تا پیدا کردے دویم نعمت هو الذی دا اللہ ذات تے خلق لکم پیدا کری تاسو دا پارا ما غصا فی الارضی چی پزمگا کی دی جمعان تولا اللہ یا ذاتیم چی دزمکی اور چیز میں تا دا پارا او بندہ تا دا فائدی دا پارا پیدا کر والذی خلق لکم دا اللہ ذات تے چی پیدا کری دی تاسو دا پارا ما غصو فی الارضی چی پزما کری جمعان تولا اللہ ویو بندہ دزم کی ارسیز میں تا تا پیدا کرے دے دلتے اعتراض را جی داریان دلیل ویسی چی گورا اللہ قرآن کی ہوئی والذی دا اللہ ذات تے خلقا پیدا کری دی لکم تاسو دا پارا ما غصو فی الارضی جمعیا چی پدیزم کری تولا نو اشتراکیت دے دا وراثت او زانزانی ملکیت اور کی چارا ہوستے اشتراکیت دے دا ملکیت پر کی چارا ہوستے وی پزم کا اشتراکیت دے ایران کی دا فلسفہ دا اشتراکیت سرے دا چی پزمک با دا چا کانٹرول نی چا چو کرلا چا چو ری بلا بزاغ دا دا ملکیت ملکیت مشتا اوی جمعیان طول نو پخد با دا چا کانٹرول نی بس وادم آدمیش تیارا خد خد دا ایران کی نن نسوسا سورم کالوران دی دا فلسفہ چلی دلیوان چی بھائی خزبا شریکی مال بشریکی اسمک جیداد بشریکی پدی بڑے چاہ قبض نہیں کله چې ایران کی دا فلسفه چلی دا د ایران بادشاہ هغه فرزدق دا فلسفه چلولو د ایران بادشاہ رو غوښتو ورته یې ستا په فلسفه عمل دی او بادشاہی د ایران نیمې ته ورسېدا ځکه ښځه چې د چانی بس داغی بچے با پیدا شو چا بدانے وی چرا بچے زمارے اگا با چوئے دو اگا با تغلے دو حتی مر بشو رس کردا معصومان مرکی دلو بڑاگان زرے دل خلق کمی دو بادشاہی دا پسے گنواولے دو اگا فلاسفا فلاسفری رو گختا گئے قتل کو بیا داغی نباد بلا فلسفے چلولا پائے کم ناکام شل او اگے ہوا جو لکه اوس هم په بعضې ملکونو کې روس کې دا فلسفي چلیږي اشتراکیت د اشتراکیت فلسفه دا د قرآن او سنت خلاف ده د دې مقصد دا نو چې دا لاره داسې چې پیدا کړي دي تاو د پاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول بدار ستا د پاره دی باندې قبضه مبد نشته ملکیت نشته اصل دا جمیان فعل جمیان مفعول دی د فعل ماضی په دا جمیان مفعول دی د فعل ماضی په اصل کلام کې تقاطع دا کلام کی تقاطو دا مانا دا چی اے تقیدو جمیع من ہو نمانی تخیالو کے دی تائید در توائم قرآن کی والذی دا اللہ ذات خلق لکم پیدا کری دی تاسو دا پارا ما آغس فی الارضی چی پزمک کی دی جمیع یعنی اے تقیدو جمیع من ہو عقیدہ او ساتھ ای چدا ټول دی دا اللہ دے طرف نا کار چا طرف نہ دی دا اللہ تو دا مانا ہے چدا ټول تا دے پار دی نا نا جمیان یعنی عقیدہ او ساتھ ای چدا ټول دا اللہ دے طرف نہ دی لکہ سورۃ النحل والو لگ سوال سم سی پارا پنزستم تری پنزستم آیات اللہ فرمائی وما بکم من نعمت فمن اللہ ہا چی پتا سبان دی نعمتنا فمن اللہ بزا دی دا اللہ دا طرفنا اے کم نعمتنا چی پتا بان دی رب کری دی اگر چا دا طرف نا دی کم نعمتنا چی تا دی اگر چا دا طرف نا دی اللہ تا سورت اجاسیہ لگو گورا دیا لسم آیات دا سورت اجاسیہ گورا دلتے لخبرہ نورم واضحا کا شکل نعمت فمن اللہ تعالی جنزی اجتمع سپارہ اللہ فرمائی وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض تابی کری دی تاسل راسا چپاس مانونو کی دیوا چپاس مکا کی دی جمیع منو دا طول دی دا اللہ دا طرف نا دا طول دا چاہ طرف نا دی اللہ وی تابی کری دی تاسل را حق مخلوق چپاس مانونو کی دیوا چپاس مکا کی دی جمیع منو دا ټول دی دا اللہ دا طرف نا تا یعنی اے تقیدو جمیع منو عقیدو تا تی چی دا ټول دی دا اللہ دا طرف نا خوش ہوئی کس نو مانا هو اللذی دا اللہ ذات تی خلقا پیدا کری دی لکن تا سو دا پارا ما هاوسو فلاردی چپزما کی دی جمعیان دا طول دی دا اللہ دا طرف نا یا بلا مانا بلا مانا والذی دا اللہ ذات تی خلقا پیدا کری دی لکم تاسو دا پارا یعنی لکم تاسو دا فائدی دا پارا ما غصو فلاردی چپزما کی دی جمعیان طولا دا ہر سا او بندہ ستا دا فائدی دا پارا دی کزما کدا کاسمان دے کنور دے کسپومی دا کاولاد دے کبی بی دا کہیوانات تی کپرندی دے او کدرندی دا دا چا دا فائدی دا پارا دی اے گرا گا پرندو نا وخا خوری کنا وانو گویانو نا وخا خوری پیتی لشی زمکی دا پسنا نور فائدہ دا تا دا فصل او سیاد دا پارا سپومی فائدہ دا ہر سو فائدہ فائدہ زمکا فائدہ آسمان فائدہ دے پارا نو جمعیان دا ستا سو دا فائدہ دا پارا دی ہر آغا سا اللہ ہوئی ستا دا فائدہ پارا دی خود دلتے ہوئے اعتراض راضی چل اللہ کوئی دا طول دے انسان دا فائدہ دا پارا دی دیکھ دیر سیزو ندی چاہی کہ غزائر فائدہ نہیں دے خود گنگٹ کے سا فائدہ دا گنگٹ کے فائدہ کاری مچائی کی مار کی لڑم کی فائدہ کاری تاو تو امکاری ورکی پولی رب دروگ ویلی دی آلان کی ظاہر کی زماوستان نظر اور رسار چی کہ کاثر چی خدا بنوائیو چی دی کہ فائدہ نشتا رب ویلی چی دا دے انسان دا فائدی دا پارا بھی ظاہر فائدی ہوگو رکن تو چی پتی تلار چی کزای آجت تکینی نو تیخ کارا کزای آجتو کی گنگت راشی اگر پی خواہ راواری پتی گی دا فائدہ دا ورکے گا گنگت دو فائدہ شتے خواہ فخبر اپنی گئی اس خلی دویدہ دی مرکی پتو کی بخل کو کزای آجت کرو نو پتو کی چی کزای آجتو کی گنگت پی خواہ راواری پتی گی کچری دا خاتی پی گنگت نرالو لے خوبت بوئی و جراسیم خوری دل اللہ دا جراسیم و دا ختمو لے دا پارا گنگت پیدا کرو دا جراسیم دا پارا سپرے والا گنگتو خواہ جراسیم ختمی درشان دورم اے دی ماشی مچائی مچ کے سب پیدا ہوا تیوا دا دیدے چی کل ابو کی پروتی ہو کل چاہو کی ہو کل پختر کی پروتی تی بو بو کی راشی پختر کی نخری اے فائدہ ہوا دا اللہ نبی نوئی چی دا سر پیو وزر کی سر شفا و پبل وزر کی سر مرض دی تو فائدہ ہوا پیلا اے فائدہ سوا تو گو رجے پدی نالو کینی پدی نالو بانی دے جراسیم را خوری دا ماشے دا مچ پدی نالے کینی او جراسیم سکی یو کال مشران ہوئی چی چین والا سپرے کرو مچان او ماشی وجلو پا سپرے موزی چیزونا جازونو بان سپرے کرو اگے وجلو نو بیا پا چین کی او بیماری خوالینا دا چین داکتران راجم شل چی دا بیماری دا سن خوری گیا را اوہو دا بیماری کو دا فلانی جراسیمو نا خوری گیا چیر دا جراسیم ولی زیاد سن وی دا خوبا مچان او ماشو خوالل پنالو کی گنگو کے بے کولل دا جراثیم نوغا مونگ وجیلی سپریمو پہ کرے ماشو مچانو بانے نوغا جراثیمو ستاغی دا خوراک سشتینا سیو کری نو بیائی دا پاکستان نا ماشو مچان سپلائی کرو پا جیاس کی چنتا اے وے کچری دا ماشے او دا مچائی او دا مچ نوے او دے پہ لالو نکی ناستے او دا جراثیم سکلے نا خوالے لے نا جراثیم نوغا وجیل چاپی را خوریدے پا ہوا کے انسانانو با تیرے دے اگا اگین با مختلف بیماری پیدا کے دے تو دا ماشی امچر ام دستر پارا دے فائدی دا پارا دے داکترانو ترکی نہیں ہوئے دا ماشی سر پارا دے ماشیم یو قسم تبر را شغدر باند راجی او ماشی اوچی تلے گا تبا بنی گیا ماشی فائدی تا دے مار فائدی تا دے پدی کال کی سائنس وئی حوالو جی زہریدہ دشپی پکال کے اشپدا چی دی زہریلو چیزنو ماشی مچئی مار لڑم دی چیزنو اور تخلیق کلاو کری جاتے اگا ہوا پی رہی اگا ہوا راکا جی کچری وی داس موجی چیزنا دا زہریلو چیزنا نوے نو انسان بددی جراسی مدو وجن آگا بد انسانانو تیرے دے انسانانو بدن کی مختلفی بیماری رات لے گیا اگا ویراس دالی والے اسپیچ اونچی کی کہنا نو دت سستن وہی ہو ڈیرا گرانے جی ڈاکٹر آئے نہ تب سکی اگستن ہم دے زہری زہر پہ زہر وجنی کاغستن نہ ہوئی دسپی زہر دیر زہر دیوی زکا ہر سی چی جوٹے کا ہر سی چی اولو کے جوٹے کو یو زل دو زل ادری زل ونزلو بانے روشی دا با وہ زل ونزل وہم زل بے پخاورا یا پشک ونزی جس پہ سپے لوخی جوٹا کی دم رزاری رسی جیسے دستی اگا لیونی اگا لیاری اگا جراسیم اگا پا زہر وجنی اسطنوی اگا ورطوی اگا بس بدن کیو گر دی سپی اگا جراسیم دا چک دا لیونی اگا سرخت ایش یو کتاب والا ذکر کئی یورز ویو سرے دے چپاغی و بیماری لگے دلے دا آ مختلف ڈاکٹران و حکیمان و بانے گر دے دا وی چاور توی چپلانی زائی کے حکیم دے لار شاغب دے لاجو کی وی پیادہ مزل دیر زیادو دے پیادہ روان دے دا گاڑی و بسولنو لننا پندش پیتہ کالا وران دے دے روان دے زی پیادہ مزل چیوکا آگا حکیم دکان تا چورنو تا چل چود نمبر راگے سدی بیمار آکیم دا سو قتل زتا پورتے ویستا دا مرض علاج ما خسری شے چود نمبر جی چکو مرض جی چکو دے واپسی چی را روانے دا آکیم تو حکیم سے پال پریز دا سکوم توی بس خورا تو خورا تا دا مرض علاج نیشتا ما خسری خورا دے مر خورا چیم راگے وہ چی پا مرگے دا خوراش پلا روان دے زی پیادہ مزل کے پپٹی کی گوری ملئی وا پپولا زمیندار کرے لیوا بس دے روان دے پلا آگا ملئی ویک کا اگے پچاس کلو لو پلا روان کٹ کے اباسی ازی روان نے ران مڑائی جی چکور پر اڑ سے دا ندی بدن کی دا سی جو بن انقلاب ہون کرا دے اور یقینی دعائی کی پس انسان اثر کئی دسیات اور بدن پت پاغرس کے لگی گیا زچ کلا خپی میں سوجیدی بدن شوگر بیماری وا زچ مکی تلالم سلور رضی مکہ کی تیری کی نمات اخو حدیث یادو چاہ بی زمزم دار مرد نپر علاج دے او شپالا نمابد شپالا سولت گلاس درد اسکل بار بار خوچ مدینی تلالم ناغ شاگر تمیوی سلیم تا میرا زمان دا بدن دا سی درور گنتی رے او دا سی رے تب ایسی دیر عمر بیمار عمر ڈرافل میں خیجولی دی مدینہ کے دا کیفیت جو سے بس مدینہ کے جلائے سے نخ پیسو جی دلو نے بیماری و آل نور سو سیت مخی کی دال ماوی انشاءاللہ بیماری لار خط شو نو سری تا پتہ لگی گیا نو دا سرے چی پلا رجی دا بدن کی دا سے انقلاب راجی چک والو سا ملوی خوڑو لسا دے چی کور تلار رز و تیر شو بیماری خشو دے واپسی اگا حکیم تر آگے وی حکیم سے تا کو راتے استاد مرض علاج نہیں سو خدا خرچ پھر سنگ خوش ہوئے لگ تاپری دو رجو کے سب پڑ لی ویسے دا ماتا پتہ دا گئی وی مولئی میں لگے دا چاہی کسی انقلاب ہوں تھی ماتا خکارش ویسے مولئی ہوئے پپول پر پولی نے میرے شکولا او پلا راتلم سپینولا میں خوڑا لگی وی خواہ پھر پتہ دا معلوم نہیں ہوئے آو شاگر جو ورطر کے ملار چی دا پتی آگا جائے گو اگا ملائی چی دا کم جائے لڑو لے گا آل تا چی سوی آگا راو علی ما ترونی سی شاگر تاوی چی آل تا با ماروی آدم سببی آگا برونی سی آگا جائے چی اولا رو لو آئی کیو نرے مار منجیل کرے گیر چا پیر پرو آگا ملائی سوری کی گیر چا پیر منجیل آگا مار پرو چرا وستوی سیبا ستا دا مرض علاج دا دی مار زہر ما خسا چونکہ ماں سے رددی مار زہر لوں نمازی کے تاتوی جستا دا مرض علاج ماں خطنشتے او دا مولای دا مار دا زارو ندکو چتا خوارا بس دا ستا سبب دا علاج اللہ ہو کنو دی مدینہ مجلس سرا یو حکیم و حکیم اسلام بے ورطوی عیسائی مسلمان شو یو ذل دا پلارتلم دا مار پردو ورسرا ما تی تپوزو کو حکیم سے دا مار دی پردی سر سکے ویدا یو بیماری دا پیشک پیشک بیماری دا پری بدن لگی ویدا من ملہم من جوڑ کو داو اوشکو اڑکو او دا مار دا پردہ مار پردہ ہو رہی دا مار دا پردہ دا پائی کے واچی او دا بیا پا بدن لگی خدا پاک ورطرہ بیماری خکی نو گورا خبر اگدی گی ہر چیز دا انسان دا فائدے دا پارا سرے غلی ہے جواب را کوئی چویش شئی سرے فائدے دا پارا پیدا دے والذی دا اللہ ذات خلق لکم پیدا کری دی تاسو دا فائدے دا پارا ما غصو فلار دی چی پزمک کی دی جمعان طول یا والذی دا اللہ ذات خلق لکم پیدا کری دی تاسو دا پارا ما غصو فلار دی چی پزمک کی دی جمعان دا طول دی دا اللہ دا طرفنا ثم سوائل سمائی بیا ارادہ کری دا طرف دا اسمان تا ثم سوا جدی بکرے کے لئے وضاعت پہ کن رسو بیا وضاعت میں کوئی زوم ثم سوا بیا ارادہ کری دا الہ سمائی طرف دا اسمان تا اللہ یو بندہ دزم کے ارسید اللہ تا تا پیدا کا تا دا فائدی دا پارا سمت کوا بیا ارادہ کردا الہ سمائی طرف دا اسمان تا فسواہن سبا سماوات بس برابر کری دی و آسمانونا تیار کری دی و آسمانونا اس دل تا استوا دا استوا ما یلیق بشانی ہی دا استوا سنگے چی دا اللہ دا شان مناسب دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہوئی ان استوا معلوم والکیفیت مجهول والسؤال عنہ بدعہ استوا رب العالمین معلوم ادا کیفیت داغی مجهول لے زما اتانا ما تن دے معلوم تا تن دے معلوم او نور پدی بارے کی تپوسو نہ کول دا بدعت تے غیر مقلد نہ تپوسو کے کنا چگوئی این اللہ اللہ چرتے دن ہوئی وہ فی السما بیا وہی سنگ پاسمان دے سنگ ناچتے نو ادا ناچتے لگا سنگ جمع پکور تھے ناچتے آپ ادی کے لوگ جاش استوا کی تپوس نہ کہی ورتیا تیم منی اور زیم منم مشر ہوتی دقل غرض پارا منی اور زیب بغیر غرضار خبر منم امام امتیمی ہوئی آل استوا معلوم والکیفیت مجول والسوال عنہ بدعہ ثم استوى الى السماء سوال تول ور کی بیا بدعت تھی بدعتی بشی گو رکھا ثم استوى الى السماء بیا استوا کری دا پاسمان باندی بیا برابر شوی پاسمان فسواهن بستیار کری دی سبا سماوات و آسمانونا دی آیات دلان دی مفسر ابن کثیر ہوئی چشپگ و رجو کی رب العالمین زمک و اسمانو نے پیدا کر اوم و رز جمعی و آدار سے پہ کمپلیٹ کر جمعی و رز تزو کے جمعی و اچرار سے پہ راجہ مکرن هو الذی دا اللہ آداد تے خلقا پیدا کری دی لکم تاسو دا پائی دی دا پارا مارسو فی الارضی چپزمت دی جمعیان تولا یا خلقلکم پیدا کری تاسو دا پارا ماغسا فلردی چی پزما کری جمیان، یعنی اکیدو ساتی چی دا طول دی دا اللہ دا طرفنا. سمستا بیا ارادہ اکللا، یا سمستا بیا کسو کا الہ سمائی طرف دا اسمان تا، فسواہن بستیاری کا سبا سماوات واسمان واسمان نے بیا پیدا کر. وہ بالکل شین علیم او دا اللہ دے پارے شیزبان پویا واسمان نے پیدا کری طبقہ پہ طبقہ. لگ سورت مومنون گرا اللہ فرمائی ولسم آیات ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق تاکیق سے پیدا کری منگا د پاس ساسو سبا ترائکا وچتنا یا ولاری وما کننا للخلق الغافلین او نیو منگا دا اعمالو دا مخلوقنا بے خبرا. اللہ وی دا وچتنا یا ولاری میں پیدا کری دی ولاری وچتنا پیدا کری دی رب العالمین. دورن حامیم سجدہ لگو گرا کوئی خدایا آمین سیدا پنجی سمجھ سپارا یول سمایات سلی رشتم سپارا کے اگورا یول سمایات اللہ فرمائی وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى الی السماء بیائے برابر تیا کرے آسمان تا ویا دہان او دا آسمان لگے نشتا فقال لا بسوی رب العالمین دی اسمان تا ولی الارض عزم کی تا ایت یا توان او کرا راشئی کپ خوشالی یا پزور ویلی ادوار عزم کی اسمان اتینا تائین رات لکری منگا اللہ پتا بداری باندی فقضاؤنا سبا سماوات بس پرکریو دیلا واسمانونا فی یومین پر مقدار دا دو رضو کی. اللہ رب العزت فرمائی فقضاؤنا سبا سماوات بس پرکریو دیلا واسمانونا سو اسمانونا دی اس میں کسو دی وہ دل سے رب العالمین فرمائی فسواہن سبع سماوات بس برابر کرو دلا واسمان وہ بالکل شین علیم او دا اللہ دے پائے اسی بان پویا ویس قال ربک للملائکہ جلتنا واقعہ دا آدم علی نبی علیہ الصلات والسلام او د شیطان رب العالمین ذکر کئی. رب العالمین پدیمک دزمکا چکل ازمکا آسمان پیدا کر او دار سے بھی کمپلیٹ کر نو ددینا بعد رب العالمین پدیزم کا پیریان پیدا کرن چی پیدا کر پیریان پہ پیدا کر دارا بس مرا لگا کلے چی پیریان رب العالمین پدیمر ازم کا پیدا کا نو پیریانو پدیزم کا خونریزی کولا یو بلی وجل دیو بل بینی تویولی رانی کول نو دا پیریانو نباد رب العالمین انسان پیدا کر کلے چی پیدا کو او دا دا ارادہ دا پیدا کو لیو کا نو رب العالمین فرشتو سرا مشورہ کولا چوز ما فرشتو انی جائل انفلاد خلیفہ مختصر وائی اے فرشتو زپدی دنیا کی یو خپل بندہ پیدا کوم ندل سے اعتراض آگے یو دا چی رب العالمین تو دے چاہ دے مشوری آجت خونو ولی فرشتوں سے مشورہ کھولا یو اعتراض او دویم دل تو وی چی انی جائل انفلاد دی خلیفہ ز خلیفہ پیدا کوم خپل نو اللہ کمزور دے سر چی خپل خلیفہ پیدا کئی خلیفہ خواہ سبوری چگا چرتزی نو داغا پزائی کار کئی اللہ چرتزی اس گورا دپلار خلیفہ داغا جوی دا استاد خلیفہ داغا شاگرد بھی دا بادشاہ خلیفہ وزیر وی نو بادشاہ پلار یا استاد اگر کمزور دے کل بیمار شی کل مر شی کل بل جائے پلار شی نو داغ خلیفہ وی داغ پزائے کار کئی نو اللہ کمزور دے چرتزی سر یا مری سر چی خلیفہ پیدا کئی دا دو اعتراضو نغت لفظی ترجمہ زان توائی اول لفظی تحقیق کرو نو داغل امی سوال جواب چلا تا دا مشوری آجت نو خدا بطور تعلیم ما اتا تخی چو بندہ کتگیر وی صاحب ایسیتی خو خیاری وزی رسی خوبیا ام مشورہ کوا ذکر مشورہ چی خیر دے تبلیغ والا مرگری ہوئی مشورہ چی سرے خیر دے نو مشورہ کوا کور کی لار بغیر مشورے کار نہیں کول پکار استاد کی کار کئی بغیر مشورے دے شاگرد نہ شاگرد کی کار کئی بغیر استاد مشورے نہ نو مشورے کی خیر دے دا ماں اور تا تعلیم دے دا لگے نہیں چل رہا جزو اوپات شوا خلیفہ ندلتا خلیفہ پمانا دانا گری چھ دخپل خلیفہ پیدا کوم دلتا خدا نہیں بھی ویلی خلیفہ پمانا دا تابدار یا خلیفہ پمانا قوم یغلف بعض من بعض. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کی مفتاح دار صادقی خلیفہ پمانا شدیو بل خلیفہ بوی داس یو قوم پیدا کو لکپلار بمری نو زیب داغ پجائی کی بیا باغ مری نو داغ زیب پجائی کی داس یو بل پچی با پا خلافت کرا روان دا مانا دا نا چی خلیفہ پیدا کو. نو الغرض دا دود خبر او در ادوار جوابنا یو مقام کی بے زخ تفصیل کن خلیفہ زکا چی پدی علاقوں کی دام یو گندو وی مون دا اللہ دا قرآن دا نبی نائبان یو دا قرآن وارثان یو دا اللہ خلیفہ گان یو ما پدی ردو کن ما تبلیغ والا دا خبر کئی دا خبر غلط را او که زدن او نادن کئی نو دا کفر خبر را چی مون دا اللہ خلیفہ گان یو دا خبر آره ول مرکز تا ورچی دا مردان مرکز تا اس دانوی دا بیوی پی مونگ قرآن وارستان یو دا نبی نائبان یو نو دا خبر دوار سیدی خدا اللہ خلیفہ گان یو دا دا کفر خبر آره که کزدن او نادن کی اللہ سپل خلیفہ نشتے خوا او نا اللہ خلیفہ گوری خوا پا خبر پوئی گئی دل دا خلیفہ پا مانا چ دیو بل خلافت کے برا روانی دیو بل پسی بخلافت کی دا مانوا جانے گی نیچے خپل خلیفہ پیدا کو ما الغرض کلا خبر میں جی پوری کولا اللہ دے انسان ارادوں کا نہ پیدا کو لو فرشتوں تو ایک انسان پیدا کو فرشتی رب العالمین تو ہی چھے ربا اتجل فیا من یفسد فیا ویسفک الدماء اے سپدیزم کاغ انسان پیدا کے چغب فساد کی ہوئی نہیں بتوئی نو علماء لکلو آیا فرشتو تا سفت ہو مونگ دیو بلوی نہیں تو یو فرشتی عالم الغیب بھی چھے انسان لا پیدا نہ دے اور تو ہی تو فسادی ہوئی نہیں تو ان کے قوم پیدا کے تو مفسرین جواب کی چنا اصل پیریان چی پیداو ندی فرشتو قتل آگئیتا چگئی دیو بالخنیزی کولا ندی فرشتو کیاس دا انسان پا پیریانو چی دا انسان بم لکر پیریانو گنتی دا غزی خنیزی کون کی فرشتو عالم الغیب نوی آگئیتا پتن وقا نو اللہ تدا چی با انسان پیدا کے چغب خنوزی کئی نمستا آمد و تعریف وائی و تعالی رفا کی وائی اللہ اور توی پدی کے زمان حکمت تے او فرشتو ما تیلم دے تاسو تینش او فرشتو ما تیلم دے تاسو تینش پدی بانے زب پوئی گا تو اس خیالو کئی اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او یاد کا اور چویلو سارا بار للملائکتی فرشتو تا انی جائلن یکنن زپیدا کو ما فی الارضی پزمک کی خلیفتن تابدار خپلا یا خلیفتن قوم یخلف بازم بازا دا سیو قوم چیو بالپسی برازی پا خلافت کی یا خلیفتن دا سیو بندہ چیو بل پسی برازی پا خلافت کی یو بمری بل بداغ پزائی کی نی یو بادشاہ لارشی بل داغ پزائی راشی نو خلیفہ تان یو بل پسی راتن کے پا خلافت کی انی جائلن یکنن زپیدا کو ما فی الارضی پزمہ کی خلیفہ تان یو بل پسی راتن کے پا خلافت کی کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا تَوَكَّلُ وَلُسْتَ رَبَّ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَا إِنِّي جَاعِلٌ يَكِنًا زَبِيدَاكُمْ فِي الْأَرْضِ جَاعِلٌ طَمَانَ خَالِقٌ إِنِّي جَاعِلٌ يَكِنًا زَبِيدَاكُمْ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكِ خَلِيفَةً دَاسِقُمْ چِيوبل پچ برادی پخلافت کی یا خلیفتن تابدار خپلا خلیفتن تابدار خپلا قالوا ویلو فرشتو اتجعل فیها آیات پیدا کے پدیزمکا من آسو کی افسدو فیها چی فساد بکی پدی کی ویسفک الدماء او بینی بطوی دام جنس اخپلو اے اللہ صدا سے قوم پیدا کے دا سے قلک شغیب فساد کے او بینی بطوی ربا مستا احمد و تعریف وائیو بس ان کا کیوں ونہنو نصبیو او منگا تسبیو او بحمدکا فحمدن استاثرا ونقدس لک او پاکی بیانو تعالی قالا ویلو رب العالمین انی عالمو یکنن زپوئی گم او فرشتو ما پاس لا تعلمون چتاسو پی کوئی گئی نا او فرشتو دا انسان دا پیدا کولو علم ما ترے تاسو تنا زب پوئی گم خیر اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام تو اسلام کا حکم کو چدار کی تینا لگ لگ خاورا راواخلا او آغا خاورا شکل دے انسان کی جوڑ کا جبریل علیہ السلام دار خطینا خاور راوا غصہ لگا لگا او داغی دے شکل دے انسان جوڑ کو رب العالمین پر فل قدرت آئی کی روح آچو لو اگر دا وخی کو دخیتو خطا مختلف وا سسروا سرکٹا بھی کہنا تو گورا سر رنگو نشتے کہنا پہ انسانانو کی جا روسیانو جرمنیانو گورا سر سری سم کجی سر سخٹا سپنا رنگ سپنی سخٹا تور بکنوا تور بکنی سور کے سم توری رکھا بش سکا تو رکھا ہو رہی اور تو رہی گیا بیا پا زمیر کی مختار زمیرونا او عادتونا اگا مختلف ہو دبازی زمیر خاندیدون کی داخل خاتے دبازی زمیر غسن راجی خاتا دا یا خاتا دا بازی لگ غسن راجی گرم کھاتا کھاتو کی مختلف نو باز ور کی گندے زمینی نالے ختم ور کی دا نالے کھدے باغس کی دا گندے زمینی گندا دا تو نہیں کلا کی انسان پیدا کر انسان شکل جوڑ شا اللہ ور کی روح آچو رب العالمین دی انسان تا بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کر ددنا دد کڑی پختینا رب العالمین دد بی بی ہوا بھائی پیدا کا اقبل قدرت سلام اور پجنت کی یاد آ گئی جوڑخ اور نکاح شوا اللہ رب العزت پجنت کی دا زندگی تیرول دا پارا زکدار چونکی بشری تقاضی وی او دا بشری تقاضو دنیا تتلو دا اللہ علمو چی دا بزی او دا بشری تقاضی لری نو اللہ ورتا آل تا تعلیم ورک چھ گورا دادا چیزو نا بستا چو پکار راجی تیغ نا باندے بروٹائی پکھوئی کری کے با ننگولے پکھوئی چانک کی با مثال کیا چوئی سمسائی سر با لڑائی ننگولے دا سیزونا او دا روتای چی اکرین نو لگا با ختمشی او بچی اس کے نو تندہ با ختمشی دا دی سیزونا تاثیرات اثر ورطو خولو چی دا او با اثر تندہ ختمول دا روتای اثر لگا ختمول دا سمسی اثر پکر لرل دا تیر میں اثر روتای پا خول دا اور اثر سوزول تا طول ورطو خول خبر پوش کی گئے نا دادا لا علم کی اچھی دنیا کا بزی ندبی سزر و تعلیم ورک او در تعلیم آدم علیہ السلام وارد تذکا شپد کی در مادی دا اثر پرتیوی تند و پیراتلا لگ و راتلا خبر پوش ندبی سزر و اثر آدم علیہ السلام ذکر وارستو نمونی ذکر ہم دو چیزنا اللہ رب العزت ملائکو توڑان دکھنا چیزی چیزنا بارک اکوائی دو بو سات سر دی نو ملائکو تگی کی گینے نو اثر سب معلوم ہے درو تا ہی سات سر دی لوگا ختم ہے نو ملائکو اگی کی گینا خبر پوچھو اینن دے ڈاکٹر تم زان خوم دا سی آسور میری سگا دلے میں اٹھتا تم پھر کسی ٹائم پوری دس کی دیر پوری ملا سو پوری کرا سو یہ رہی ابھی تک ہی دولے سو بنی